بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا معشر الحاضرين، دوغزانو كتك إيماني طلاب العلم، وكسيني فينا كيسينا سيامكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. Tukiwa tunaendelea na hii risala ya al-usulu al-thalatha li Sheikh al-Allama Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala: wa anwa'u al-ibadati, na aina za ibada, allati, ambazo, amara Allahu biha, ameziamrisha Allah kwazo. Aina za ibada ambazo ameamrisha Allah kwazo, mithlu, mfano, al-islamu, uislamu, wal-imani, na imani, walihsani, na ihsani. Mfano wa ibada ambazo Allah ameamrisha kwazo, na aina za ibada ambazo Allah ameamrisha kwazo, mfano Uislamu, imani na ihsani. Yametajwa haya matatu, yani Uislamu, kisha imani, kisha ihsani, kwa sababu vitatu hivi tunasema hiya dini, لأن هذه الثلاثة هي الدين. فصابوا يفتات ديني: وإسلام، إيمان، إحسان. هي ديني. نا إتقفقوا متو أنا فاني إبادة هانا كتك هي فتات ولو كمونيا إبادة ياكي هايويسك كباليو. ديو مانا فيكتاريو كوانزا هي أمبابيو تومي فتاريا: الإسلام، الإيمان، الإحسان. هذه الأشياء هي الدين، كما لهجاري متومي صلى الله عليه وسلم بتويفكوا الدين، وذلك أنها متضمنة للدين كله. نيجي وسباب هي اللي مفهومان الدين يوت زمونز الإسلام نعوذ زاكي وكزمونز الإيمان نعوذ زاكي na ukazungumza ihsani na nguzo yake, utakuta Uislamu wote umesimama katika vitu hivi. Kwa baada ya kupitaje akasema wa minhu, na katika hiyo ad-du'a'u ni dua, hiyo ni kwanza ibada. Ad-du'a'u ni dua, wal khawfu na hofu, war raja'u na kutaraji, matarajio. Mtu akawa anataraji ya kwamba atapata neema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watawakkulu na kutegemea, na kutegemea. Waraghbatu na kupenda, kutamani. Raghba ni kutamani. Warahba na kuogopa, kinyume cha raghba ni rahba. Walkhushu'u na kunyenyekea, na kunyenyekea. Walkhashyatu na kuogopa, walkhashyatu na kuogopa. Walinabatu na kujinyenyekeza, walinabatu na kujinyenyekeza. Walisti'anatu na kutaka msaada, na kutaka msaada. wal isti'adhatu, na kutaka kinga, kutaka kinga isti'adha, wal istighathatu, na kutaka msaada. Tena hii kini na maana tofauti kati ya isti'ana na isti'adha, yani isti'ana na istighatha maana ni tofauti. Kiwa kisaidi maana yake zote kutaka msaada, mtaelewa atakapokuja katika ufunuzi wake. Wadhabhu, na kuchinja. Wanadhuru, na kuweka nadhiri. Waghairu dhalika, na yasiyokuwa hayo. Min anwa'il ibada, katika aina mbalimbali za ibada. Allati, ambazo. Amara Allahu biha, ameamrisha Allah kwazo. Allah ameamrisha amri zake kwenye ibada hizo, kwa maana ya amara Allahu biha, ameamrisha Allah kwenye ibada hizo, kwa ibada hizo, kwa maana watu wasitekeleze ibada hizo. Kulluha lillahi ta'ala, zote hizo zifanywe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zote hizi zifanywe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa anna lilmasajida lillahi, na hakika misikiti yote ni yake Allah. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, basi msiombe pamoja na Allah kumuomba yeyote. Wa anna almasajida lillahi, na hakika misikiti yote ni yake Allah. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, basi msimuombe pamoja na Allah yeyote. Suratul Jinn, aya nambari 18. Kisha anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, faman sarafa minha shay'an, basi yeyote, sarafa minha, akaondosha, akaepusha, akageuza katika hizo ibada, shay'an, kitu, li ghairi llahi, akafanya kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Faman sarafa minha shay'an, basi yeyote atakayegeuza, au unaweza kusema yeyote atakayebadilisha, minha, katika ibada hizo, shay'an, kitu chochote, li ghairi llahi, akakifanya kwa ajili ya asiyekuwa Allah, fahuwa mushrikun kafir, basi huyo ni mshirikina kafir. Fahuwa mushrikun kafir, basi huyo ni mshirikina, ni kafir. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar, na yeyote anayeomba pamoja na Allah, na yeyote anayemuomba pamoja na Allah mola mwingine, yeyote anayemuomba pamoja na Allah mola mwingine, la burhana lahu bihi, hana ushindi yeye kwa hilo jambo. La burhana lahu bihi, hana ushindi yeye kwa hilo jambo. Fa innama hisabuhu inda rabbi, kwani hakika si vinginevyo hesabu yake mtu huyo iko kwa mola wake. Innahu la yuflihul kafirun, kwa sababu hakika yake la yuflihul kafirun, hawafaulu makafir. Innahu, hakika yake la yuflihul kafirun, hawafaulu watu makafir. Kufar. Hii ni Suratul Mu'minun aya nambari 117. Katika hadithi hii au katika tayib afwan, katika aya hii zimetajwa ibadat nyingi sana. Kuna ibada ambazo zimetajwa kama vile dua, khauf, raja na nyinginezo. Kila ibada katika hizi zinatakiwa zifanywe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu anwa'il ibada mimma dhakara wa ghayrahu lillahi wahda la sharika la, فلا يحل صرفها لغير الله تعالى. عبادة أو أين زوت زي عبادة أمبازو أميزيتاليا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى زوت إيزي سنكاكي وزفاني وأجيري الله سبحانه وتعالى بكياكي أسيقوا نمشركة نا عيتك وحلالي وزيجوز عبادة هيزي kuzifanya kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni haramu kufanya hivyo. Yote katika hizi zilizotajwa au zinginezo. Kwa katika hadithi ameanza au katika utajo ameanza na ibada ya addu'a. Anena Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab akasema waminhu addu'a. Na katika ibada hizo ni dua. Katika ibada hizo ni dua. Kisha akataja hadithi anasema wa fil hadithi, na katika hadithi mtume anasema addu'au mukhul ibada, dua ni ubongo wa ibada. Hadithi ni hadithi gani hukumu yake? Hadithi dhaif, ameitumia Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Addu'au mukhul ibada, dua ni ubongo wa ibada. Ameidhofisha Sheikh Al-Allama Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika kitabu kinachoitwa Dhaifu Al-Jami. Ameidhofisha. Kwa hiyo hadithi iliyotajwa ni hadithi dhaifu. Bali hadithi sahihi inasemaje? Ad-du'a'u huwa al-ibada. Hiyo ndio hadithi sahihi. Kwamba dua ndiyo ibada. Hadithi sahihi imekuja hivyo. Addu'au huwa al-ibada. Kwa hiyo ibada ya kwanza aliyotaja ni dua. Mtume anasema dua ni ibada. Kama hadithi aliyotaja, dua ni ubongo wa ibada. Mukhu kwa Kiswahili maana yake ubongo. Mukhu ubongo. Hadithi hii ni hadithi dhaif. Kwa hiyo haitofaa kutolea dalili. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya ibada hii ya dua ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waqala rabbukum ud'uni, na amesema mola wenu niombeni, astajib lakum, nitakujibuni. Niombeni nitakujibuni ni ahadi ambayo ameiweka Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe, wakimwomba Allah atawajibu. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanafanya kibri na ibada yangu, wanafanya kibri na ibada yangu. Wanawachoni wanasema ndani ya aya hii Allah ameimiza ibada ya kuomba dua. Kwa wanaposema wale wanaofanya kibri na ibada yangu, kwa maana wale wanaofanya kibri na kuniomba, sayadkhuluna jahannam madakhiri, wataingia jahannam wakiwa dhalifu. Na haya ndio maajabu, na ndio utafahamu kwamba huyu ndiye Allah subhanahu wa ta'ala. Binadamu alivyo, hapendi kuombwa. Kuombaomba hapendi. Kila siku amuomba anachukia, sio? Allah ndo anahimiza. Sasa walivyokuwa viumbe, Allah anayewahimiza waombe hawamuombi, alafu binadamu asiyetaka aombwe ndio anaomba. Muda wote, yeye bwana hivi, yeye bwana hivi, mpaka anachukia. Na Allah anahimiza watu wamuombe, waqala rabbukum ud'uni, amesema mola wenu niombeni. Na mtume anahimiza watu wamuombe mara kwa mara Allah. Umeelewa? Kwa hiyo hilo utaona tofauti kubwa sana. Ndio maana katika sifa za Allah, lam yakul lahu kufuwan ahad, hana anayefanana naye. Kwa hiyo wewe unapochukia kuombwa, yeye ndo anahimiza kumuomba. Wewe unapofurahi kutokuombwa, yeye ndo anakasirika kutokuombwa. Bali ameahidi adhabu kwa wasiomuomba. Lakini cha ajabu, wanadamu leo hawamuombi Allah, ametoa fursa. Anashuka katika mbingu, anatafuta wanaomuomba katika mbingu ya dunia kila siku usiku. Anatafuta nani anayeniuni astajib lah. Nani anayeniomba ni mjibu? Wewe umekoroma tu, una mpango. Amekuwekea katika sijida, muombe Mola wako. Aqrabu ma yakunu baina al-abdi wa rabbi, sema ambaye anakuwa karibu mja na Mola wake, wa huwa sajidun, hali ya kuwa amesujudu. Fa akthiru fihi ad-du'a, mtume anasema kithirisheni basi kuomba dua ndani yake. Kama qali, kiki watu waombi baada sala watuombe dua, baada salati, baada ya sala ya faradhi ni sunna kuomba dua, umeelewa eh? Lakini ni bid'a kunyanyua mikono, isipokuwa itafaa kunyanyua mikono mtu atakaposwali faradhi alafu akaswali sunna. Baada ya sunna ndo akaomba dua kwenye mikono ni jais. Ima baada al-fard, baada salati al-faridha, haijathibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alinyanyua mikono kuomba dua. Haijathibiti. Bali imethibiti baada ya faradhi anaswali sunna, aweza kunyanyua mikono, ima kupaka mikono usoni, hadha lam yathbutu battan. Ila haijathibiti kabisa. Naelewa eh? Eh, naam, tayyib. Akiweza kuomba dua, sio maana kwamba sio umeomba dua, omba dua kibila kwenye mikono. Omba tu dua kawaida tu. Tayyib. Kwa hiyo Allah anasema niombeeni nitakujibuni, hakika wale ambao wanafanya kibri na ibada yangu wataingia jahannam, dakhirin ay dhalilin, wakiwa ni madhalili au wanyonge. Wa dalilul khawfi, anasema Sheikh, na dalili ya khofu, ibada hii ya khofu dalili yake qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fala takhafuhum, basi msiwaogope, wakhafun niogo, na niogopeni mimi tu, in kuntum mu'minin, ikiwa kweli nyinyi ni waumini, ikiwa kweli nyinyi ni waumini. Fala takhafuhum, basi msiwaogope, wakhafun na niogopeni mimi tu, in kuntum mu'minin, ikiwa kweli nyinyi ni waumini. Suratu Ali Imran. Tuko sawa eh? Kwa hiyo hiyo ndio hofu. Wa huwa infialu yahsulu bitawaqqi ma fihi halak au dararun au adha, wa qad naha Allah subhanahu wa ta'ala an khawfi awliya'i shaytan wa amara bi khawfihi wahda. Hofu ni jambo lenye kutokezea katika moyo wa mtu kwa kuhofia kuangamia au madhara, ndo maana ya hofu. Umeelewa eh? Na Allah subhanahu wa ta'ala amekataza kuogopa vipenzi wa sheitani, na ameamrishwa kuogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hofu ina aina tatu. Wal khawfu thalathatu anwa', faida hizi watu waandike faida. Hofu na hofu ina aina tatu. Kwa unaposoma hicho kitabu na daftari lako la pembeni na kuandika faida, muhimu sana. Hofu ina aina tatu. Aina ya kwanza inaitwa khawfun tabi'iyun, ni hofu ya kimaumbile. Kuna hofu ya kimaumbile, tuko sawa eh? Ka khawfi al-insani min as-sab'i wan-nari wal-gharq, kama vile mtu kuogopa wanyama wakali, kuogopa moto, kuogopa kuangamia. Wa hadha la yulamu alayhi al-abd, na hofu hii alaumiwi mja, kwamba mimi naogopa nyoka, kafu wewe mbona unaogopa shirki, hofu atakuogopa Allah peke yake. La, hofu hii ya kimaumbile halaumiwi mja. La yulamu alayhi al-insan, halaumiwi mja. Na hii alikuwa nayo Nabii Musa, Allah ameitaja kwenye Qur'ani, fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab, alipambanukiwa katika mji Nabii Musa, khaifan, akiwa ni mwenye kuogopa. Umeelewa? Baada ya kumua mtu katika wao, katika watu wa Firauni, akatoroka. Alipotokezea katika mji akawa ni khaifan, mwenye kuogopa, akiwa anaogopa. Jana kaua mtu, leo imekuja asubuhi anaogopa. Kwa hiyo hofu hii si kwa Allah na mlaumu Nabii Musa, la, bali ni hofu ya kimaumbile, kwa sababu watu wakimkamata watamdhuru, watamuua. Umeelewa eh? Na ndio maana katika sunna pia inapofika katika jamii, mathalan watu wanachinjwa ovyo, mara nyingi simwisho kulala saa mbili, baada ya hapo watu wengi wanakamatwa wanachinjwa, ni sunna kuswali nyumbani. Hii ni hofu ya kimaumbile. Wala mtu awe shujaa ikionekana wewe watu wote waogope, mimi ndo nisikilize peke yangu, la, wale wanaogopa, lakini sio hofu hiyo. Wana hofu ya kimaumbile, si shiriki, ni fayafaa au fanya hivyo. Wazi? Tayeb. Kwa hiyo hiyo ndio hofu ambayo tumeitaja, aina ya kwanza. Lakini aina ya pili ya hofu, tuko sawa eh? Aina ya pili ya hofu ni khawfu al-ibada, khawfu al-ibada خوف العبادة نخوف يكي عبادة أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له mtu akamwogopa mwingine yeyote yule kwa hofu ambayo akawa anamwabudu yeye kwa hofu hiyo fa hadha la yakunu illa lillah na hii haiwi isipokuwa ni kwa ajili ya Allah mtu amwogope Allah subhanahu wa ta'ala utakuta mtu ameliweka sanamu mbele analiogopa kweli kweli mpaka atoka machozi ndio mwingine aogopa kweli kweli hofu hii haitakikani kwa sababu ni hofu ya kiibada Ilakiwa na hofu hii haiji isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Na wasarfuhu li ghairillahi ta'ala shirkun akbar Na kujeuza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki kubwa Ni shirki kubwa Tayib hii ni aina ya pili ya hofu Aina ya tatu ya hofu inaitwa khawfu sirri Hii ni hofu ya siri Ka an yakhafu sahiba al-qabr Kama vile mtu kumwogopa mtu wa makaburini Kwa hiyo hapo mmekuwa hai hapo sio? Anakuja mtu mmoja tumemzika jana kufuata mwambie she kija huko anamwona huyo hapo. Allahu musta'an alayka. Tuko sawa eh? Kwa hiyo kuogopa hofu kama hiyo makaburi ya watu wale makaburini au kumwogopa wali baida na anhu ambaye yuko mbali na yeye namuogopa mtu ambaye yuko mbali na wewe akitaja tu kile mwenye yupo huko kijiwala kuwala kuona kia kitaja tu moyo wote unaelewa na hofu ya aina kama hiyo ambaye mtu mwenyewe anamuogopa wala hawezi kukuathiri chochote kile yeye yuko huko yuko kijijini huko yuko hapo kia kitaja tu mfalme fulani watu wote kimya kwa sababu ametajwa fulani hapo unaelewa Kwa hofu kama hizo pia mtu akawa anaogopa kwa siri. Kuna wachuoni wanahitaja pia hofu hii ni katika shirki. Tayib. Wa dalilu rajai na dalili ya kutaraji qauluhu ta'ala qauli yake Allah aliposema faman kana yarju liqa'a rabbi basi na yeyote aliyekuwa yarju anataraji liqa'a rabbi kukutana na Mola wake فليعمل عملا صالحا بس نافعني matendo mazuri wala yushrik bi ibadati rabbih ahada na wala asishirikishe kwa kumwabudu mola wake na yoyote wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wala asishirikishe kwenye ibada ya mola wake na yoyote katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala usimshirikishe Allah na yoyote Suratul Kahfi aya nambari 110 Ar-raja ni tamu al-insani fi amrin qaribin al-manal Raja maana yake ni kutamani mwanadamu katika jambo lenye kupatikana kwa karibu kwa na vitaraji kwamba jambo hili waqad yakunu fi ba'idin al-manal fi ba'idil manal na inawezekana ikawa liko mbali kupatikana kwake lakini mtu anataraji Kwa mfano leo wewe unataraji kwamba utakutana na Allah, kiujui ni lini, si ndio eh? Naam. Kwa hiyo inaitwa raja, utaraji. Lakini pia hapo ulipo unataraji huenda Allah akakupa janna, lakini pia unahofia Allah huenda akakuadhibu. Yote uko nayo. Kwa kule kutaraji kwako na ndio maana wafanya ibada kwa maana ungekata tamaa, labda kama ungekuwa unakata mimi pepo usiipate. Leo usingekuwepo hapa. Umeelewa eh? Leo singekuepo hapa. Ah, mimi bwana pepo nimeishinda siwezi. Kwa nini wala usinembe usinaona? Mimi pepo bwana siipati. Wewe hata kama mtadi mama leo, mimi bwana njoo kwenda huko siendi. Na kweli matendo yake yaonyesha hivyo. Yeye hana hata muda mdogo wa kumkumbuka Mola wake. Yeye atakapotoka kwenye pombe, ataingia kwenye bangi. Akitoka kwenye bangi, ataingia kwenye muziki. Akitoka kwenye muziki, ataingia kwenye uzinifu mpaka usingizi amelala. Asubuhi akiamka kama kawaida, pombe, bangi. Ndio maisha yake sasa wewe utasema kwamba huyu anataraji pepo hakuna mtu kama huyo maana nzuri magapo eh na kwa hiyo kutaraji kwako pepo ni kule ambako kunaonekana kwa matendo ambayo wewe uko nayo kwa bihasabi ma yaqumu bihasabi ma yaqumu al-'abdu biqalbi ar-raji fa huwa ar-raji basi kwa vile ambavyo mja anavyosimamia mambo kwa moyo wake basi anakuwa ni mwenye kutaraji umeelewa eh tayib Lakini pia jambo la muhimu kulifahamu kwamba anna rajaa almahmuda la yakunu illa liman amila bitaati llahi wa raja thawabaha au taba min ma'siyatihi wa raja qabula taubatihi, fa amma arrajaa bila amalin fa huwa ghururun wa tamanin madhmumin wa tamannin madhmumin. Sema hivyo tena, anasema tambua ya kwamba kutaraji kwenye kushukuriwa hakui isipokuwa kwa yule mwenye kufanya mambo kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na kutaraji thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, na kutubia kutokamana na maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na kutaraji kukubaliwa tauba yake, ima kutarajia basi na matendo, kama nasema watu bwana tumombe Mungu atuingize peponi alafu waswali akifa RIP. Kuandika RIP ni kuwaiga makafiri, ni katika mila za makufara, jambo lisiofaa. Umeelewa eh? Na mtu akifa tarajia pepo kwamba apumzika kwa amani. Apumzika kwa amani. Utakuta watu washambishuma kama vile ishara kwamba mtu alikuwa kwa amepumzika kwa kweli. Lakini duniani alikuwa hana amali yoyote. Kwa hiyo kutarajia bila ya matendo huku ni kujidanganya na kutamani ambao kumesema vibaya na dalili. Tayyib, wa dalilu tawakkuli, anasema Sheikh, na dalili ya kutegemea qauluhu ta'ala ni kauli yake Allah aliposema wa 'ala Allahi fatawakkalu, na kwa Allah basi tegemeeni, in kuntum mu'minin, ikiwa kweli nyinyi ni waumini. Na kwa Allah tegemeeni ikiwa kweli nyinyi ni waumini, suratul Maida. Wa qawluhu, na kauli yake Allah aliposema wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu, na yeyote mwenye kutegemea kwa asiyekuwa Allah, wa man yatawakkal ala Allah, na yeyote mwenye kutegemea kwa Allah, fa huwa hasbu, basi yeye Allah ni mwenye kumtosheleza. Huyo Allah atakutosheleza mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Allah humwachi la yaghibu sa'yu, la yaghibu sa'yu. Tuko sawa eh? Na ukisema atawakkul kwa maana al-i'timad ala shay'in, kuegemea kwenye kitu, kwa maana kutegemea, kuegemea kwenye kitu. Au kwa sababu mimi nakutegemea wewe katika maisha yangu, kwa maana kwamba umemwegemea wewe, ujiwezi. Mambo yako yanaenda kwa sababu fulani yuko. Ndio maana akifa kuna watu wanalia, sio kwa sababu ni chamuma kifo, ya muma kwamba huyu aliondoka ndo basi tena, ana tena kumwegemea mwingine. Alianza kujikomba komba tena kwa watu. Kwa at-tawakkul tumesema al-i'timadu ala shay'in katika lugha. At-tawakkul ala Allah, al-i'timadu ala Allah ta'ala, ni kujiegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko sawa eh? Na kwa ndio maana ya nini? Ya at-tawakkul. Na tawakkul iko ya aina tatu. Kutegemea huko kwa aina tatu. Aina ya kwanza at-tawakkul ala Allah ta'ala, kama tumekutaja kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ni aina ya kwanza at-tawakkul ala Allah. Aina ya pili kutawakkal kuko aina ngapi? Kuko aina nne. Aina ya kwanza ya kumtegemea Allah, aina ya pili ni tawakkul sirri, ni kutegemea kwa siri, bi an ya'tamida ala mayyitin, kama vile mtu kumtegemea mayiti. Tuko sawa eh? Umeitwa siri kwa sababu kuko moyoni, wamtegemea mayiti. Lakini pia aina ya tatu ni at-tawakkul ala al-ghayr fi ma yutasarrafu fihi al-ghayr, kumtegemea asiyekuwa Allah kwa yale ambayo anaegemezewa asiyekuwa Allah, kama vile chumvi. Naelewa eh? Yaani kwamba bwana mimi sina chumvi bwana, bwana wewe chumvi nitegemee mimi nitakupa. La basa. Kwa sababu mtu kukupa chumvi jambo hili mtu ana uwezo nalo. Naelewa vizuri eh? Kwa kutegemea huko si kule ambako yaani kwa makosa, au mzazi amezeeka anamtegemea mwanawe ndio amhudumie. Naelewa? Yeye hana uwezo tena kutafuta pesa. Ah, bwana mimi namtegemea mwanangu yuko mjini afanye kazi. Uweze kusema shiriki, umtegemeaje kiumbe? La. Kwa jambo hili utasarrafu al-ghayr. Tuko sawa eh? Hii ni aina ya ngapi? Aina ya tatu. Aina ya nne at-tawakkul ala al-ghayr فيما يتصرف به المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة، فهذا لا بأس. Tukusawa eh? Kwa hiyo pia jambo lingine ambalo anasema ni mtu kumtegemea mwingine katika mambo ambayo pia inafaa kumtegemea mtu mwingine, kwa maana inaegemezwa kwa mtu mwingine. Ili la kwanza kumtegemea mtu mwingine kwa linalofaa kumtegemea mtu mwingine, lakini limewekewa kuyuti, limewekewa yani vigezo kwamba mtu anayetegemewa pia asiwekwe katika manzila ya Allah. Umeelewa? Kama unamtegemea mtu wako basi usimfanye kwa mando kila kitu. Kimfanya hivyo ni aina ya shirki. Lakini hii ya pili haijawekewa vigezo, kwa maana kumtegemea Allah katika mambo kumtegemea kiumbe, yani kumtegemea atawakkul ala alghairi fima yatasarrafu fihi almutawakkil. Kumtegemea asiyekuwa Allah katika mambo ambayo anaweza kugeuziwa mwenye kutegemewa, bihaithu yunibu ghairuhu fi amri, vile inavyokuwa mtu anakuwa anawakilishwa, anafanya kama vile ni wakala au niaba katika jambo, na hili ni jambo lafaa kufanywa niaba. La basa bil kitabi wa sunnati wal ijma', kwani kitabu na sunna na ijma'. Tuko sawa eh? Kwa mfano nikakutegemea bwana, nitafie mdogo wangu nikakuachia hiyo kazi, la basa katika hili. Tuko sawa eh? Lakini ukizitazama ya 4 na ya 3 kama zaendana vile, kwa maana kwamba katika yote mtu asiwekewe daraja ya kwamba ni kama nani, kama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu raghba, na dalili ya raghba kutamani, wa raghba na kuogopa, wal khushu'i na kunyenyekea, qawluhu ta'ala ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, innahum kanu yusari'una fil khairat, hakika wao walikuwa wakifanya pupa, wakifanya haraka au wakishindana katika khairi. Wayad'una na raghban, na wakituomba sisi katika hali ya kupenda. Waraghban wa rahban, na kuogopa. Wakanu lana khashi'in, na walikuwa kwetu sisi ni wenye kutuogopa. Walikuwa kwetu sisi ni wenye kuogopa, na walikuwa kwetu ni wenye kuogopa, kwa maana wenye kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu khashya, na dalili ya kuogopa. Khashi'un ni nini? Kunyenyekea. Sawa eh? Si wenye kutuogopa. Wa kanu lana khashi'in, na walikuwa kwetu sisi ni wenye kutunyenyekea. Afwa. Wa dalilu khashya, na dalili ya kuogopa. Qawluhu ta'ala ni kauli yake Allah aliposema, fala takhshawhum wakhshawhum, basi msiogope wao, niogopeni mimi. Al-aya. Kwa dalili ya kuogopa ni ibada ndio hiyo. Wa dalilu linabati qawluhu ta'ala, na dalili ya kudinyekea, kudinyekeza ni kauli yake Allah aliposema, wa anibu ila rabbikum, na nyenyekeeni kwa Mola wenu. Wa aslimu lahu, na mjisalimishe kwake. Dalili ya kunyenyekea hiyo basi imepatikana katika kauli hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-inaba ar-rujuu ila Allah ta'ala bil-qiyam bita'atihi wa jinabi ma'siyati. Al-inaba kunyenyekea ni kujinyenyekeza au tunasema vile kujikomba-komba, sio ni kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kusimamia kumtii Allah na kujiepusha na kumaasi. Tuko sawa eh? Tayib, hiyo ndio dalili ya nini? Ya al-inaba. Kisha anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa dalilu al-isti'anati, na dalili ya isti'ana. Qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe tu ndiye tunayekuabudu na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Suratul Fatiha. Wa fil hadith, na katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, wa idha sta'anta fasta'in billah, na unapotaka msaada taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Isti'ana ni kuomba msaada wakati wowote, yani si kwamba una tatizo, la hauna tatizo, lakini wamtegemea tu Allah subhanahu wa ta'ala. Maelezo simpaka hapo eh? Naam, wamtaka Allah msaada katika kila jambo, napokuwa unapofanya kila kitu, hata una tatizo, kwa maana isti'ana. Na tukija nyingine pia tutaelezea. wa dalilu al-isti'adati, na dalili ya isti'adha ni kutaka hifadhi, kutaka kinga. Qauluhu ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq, sema najikinga kwa Mola wa asubuhi. Na pia kauli yake nyingine qul a'udhu bi rabbin nas, sema najikinga kwa Mola wa watu. Kwa ni dalili ya kwamba hii ni dalili ya kutaka kinga, kutaka hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu al-istighathati, na dalili ya istighatha kutaka msaada. Sasa istighatha tofauti na isti'ana, zote ni kutaka msaada, lakini isti'ana wakati wote, istighatha wakati wa matatizo. Gari na yumba yumba, pale unataka Allah msaada, pale unafanya istighatha, ufanye isti'ana. Naelewa isti'ana ndo kama sasa hivi hapo ulipo, muda wote unamtakia Allah msaada, mambo yako hayaendi bila msaada wa nani? Allah. Hii una wakati umepata matatizo, ndio una maji yanakusomba na kupeleka kule chini. Unataka cha kushika ukioni. Alafu unapiga jicho unaelekea mamba inapiga piga kule chini. Sasa hapa ndo unataka msaada kwa Allah. Hapa sasa ndio inaitwa nini hiyo? Al-istighatha. Unaelewa eh? Kwa hiyo dalili ya istighatha kutaka msaada wakati wa matatizo, kauluhu ta'ala ni kauli yake Allah aliposema, "Idh kumbukeni pindi mlipopata matatizo, tastaghithuna rabbakum, mlimtaka msaada Mola wenu, fastajaba lakum kakujibuni." Kumbukeni. Tuko sawa eh? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakumbusha watu katika hilo. Tayyib. Kwa hiyo ibada zote hizo zinatakiwa afanyiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Hii istighatha ina aina zake, lakini kwa sababu ya muda tutaziacha. Wa dalilu dhabhi qawluhu ta'ala, dalili ya kuchinja ni kauli yake Allah aliposema, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim." Sema hakika yangu mimi ameniongoza Mola wangu kwenye njia iliyonyooka, dinan qayyima, ni dini iliyokuwa sawa sawa. Takwa hivyo dinan qima, kwaje qayyima ni qima au kwani ha hakuna hii ndio ni dinan qiyama ya hiyo. So kwa mtaja dalili yani? Qul inna salati. Tayib, nadhani huko Sheikh kwenye naskhi yangu mimi ameitajia dalili kuanzia mwanzo. Siratan mustaqiman dinan qiyama. Njia iliyonyooka, dini iliyokuwa sawa sawa, millata Ibrahima hanifa. Ni mila ya Nabii Ibrahimu ambaye ni hanifa, alikuwa hanifa, ni mwenye kujitenga na shirki na mwenye kumili katika tauhidi, wa ma kana minal mushrikin, na hakuwa katika washirikina. Qul inna salati, sema hakika ya sala yangu, wa nusuki, na kuchinja kwangu, wa mahyaya, na uhai wangu, wa mamati, na umauti wangu, lillahi rabbil alamin, ni vyake Allah Mola ulimwengu wote, la sharika lahu, hana mshirika, wa bidhalika umirtu wa ana awwalal muslimin, na kwa ajili hiyo nimeamrishwa, na mimi ni wa kwanza katika Waislamu. Wa mina sunnati, na katika sunna, laana Allahu, amemlaani Allah, man dhabaha li ghairi Allahi, mwenye kuchinja kwa ajili ya siyokuwa Allah. Wachinja kwa ajili ya mizimu, kwa ajili ya majini, kwa ajili ya mashaitani, Allah amemlaani mtu huyo. Wa dalilu an-nadhiri qawluhu ta'ala, na dalili ya nadhiri kauli yake Allah aliposema, yufuna bin nadhiri, wanatekeleza nadhiri, na wataja sifa ya wajawema, wao wanatekeleza nadhiri, wayakhafuna yawman, na wanayogopa siku ambayo, kana sharruhu mustatira, itakuwa shari yake ni yenye kuenea. Yufuna bin nadhiri, wanatekeleza nadhiri. Nadhiri ni jambo ambalo mtu akiliweka atakiwa likamtekelezea Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhiri ni mtu huwa ilzamu linsani nafsahu bishai'in ma, ni mtu kuilazimisha nafsi yake kwa kitu fulani, kwa maana nadhiri. Mi bwana nikifaulu mtihani meelewa vizuri ndo hapo nitafanya kitu fulani, kwa maana ushailazimisha nafsi yako, mwanangu akipona basi nitauza kitu fulani, hiyo ni nadhiri. Au ukirudi nakupa baskeli, hiyo ni nadhiri, umelazimisha nafsi yako katika jambo kama hilo. Kwa hiyo unapoweka nadhiri alafu ukaivunja, utakuwa umevunja ibada katika ibada kubwa sana, na hukumu yake ni mbaya. Kwa hiyo nadhiri ni jambo ambalo mtu anakuwa ameilazimisha nafsi yake kwa kitu fulani, kwamba kikifanyika hiki nitafanya kitu fulani. Na Nabiullahi Ayyub alimwekea nadhiri mkewe, sababu alimuona mke wake amevaa mapambo yeye hana, yani ajampa na kipindi kile anaumwa, akasema nikipona mimi nitakupiga bakora ngapi? Bakora 100. Nikipona nakupiga bakora 100. Mke wake alikuwa hajafanya uovu wote. Hili lilikuwa yeye juhudi zake amezifanya akapendeze kwa mumewe. Yaani mke wake alikuwa ni kwamba alikuwa ana nywele, sababu kipindi kile za madaka alikuwa anaruhusiwa kuunga nywele. Alikuwa ana nywele katika kichwa chake ambazo zilikuwa nzuri, na Nabii Ayyub alikuwa anazipenda zile nywele. Baada mume wake kuumwa, ikabidi asitoe zile nywele, akawauzie watu wenye pesa apate pesa kwa ajili ya kumuuguza mumewe. Jambo lile Nabii Ayyub hakupenda kuona mke wake yuko katika mandhari ambayo yeye hajayapenda. Akamwambia nikipona na kupiga bakora. Hivi alikuwa na makosa gani mwanamke? Kwa makosa. Lakini Nabii Ayyub kaweka nadhiri. Sasa ingekuwa Allah amwambia tumsamehe kwa sababu ana kosa. La, Allah akamwambia hana kosa, kwa sababu ni nadhiri, lazima utekeleze. Sio mko nadhiri, lazima utekeleze. Lazima nadhiri, lazima utekeleze. Lakini kwa sababu ana kosa, Allah akamfanya takfia, akamwambia chukua fimbo 100 zifunike pamoja, mpige mara moja. Kosha tumeo. Shamaliza nadhiri yako. Hii ni kwa ajili ya kumwonea tu huruma. Lakini kwa nini amefanya? Kwa sababu lazima atekeleze nadhiri. Ndio nadhiri ilivyo. Kwa hiyo lazima ili jambo. Lakini katika nadhiri pia Mtume SAW anasema man nadhara an yuti Allah falyuti'hu. Mwenye kuweka nadhiri ya kumtii Allah basi namtii, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Na mwenye kuweka nadhiri ya kumwasi Allah basi asimwasi. Sio kasema binti nikimpata tu nitamzini. Hapo kaja kumpata lakini showeka nadhiri. La, tunakuelekeza. Kiwa ni maasi basi usimwasi Allah Ta'ala. Wa nantahi bihadha al-qadr. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.